جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اس اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔